श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, चैत्र शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2059, 19 अप्रैल 2002, प्रातः 5 बजे, तब हम स्वर्गाश्रम राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक परमात्मा ही है और सबसे श्रेष्ठ बात है, एक परमात्मा ही है। मैं तू यह हुआ नहीं है, मैं तू यह हुआ नहीं, एक और माता है। बड़ी अच्छी चीज है, उत्तम चीज है, अच्छी चीज है, एक और। और कुछ सिवाय ना कुछ हुआ, ना कुछ होगा, ना कुछ हो सकता है। एक परमात्मा है, मैं तो है ही नहीं। परमात्मा एक परिपूर्ण है, एक रूप से, कुछ ऐसे भाई कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, संभावना नहीं, एक परमात्मा है। असली स्थिति है, इसमें हमने पहुंचना है। अभी अभी अभी अभी अभी परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है, ये भविष्य की नहीं है। इस समय पापर ये होगा ये नहीं, ये तो प्रत्यक्ष है। जैसे गंगा जी है, ये गंगा जी प्रत्यक्ष है। मैं क्या है, कोई नदी है, कोई नदी है, कोई नदी नहीं, कोई नदी नहीं है तो गंगा जी है। अच्छा गंगा जी है, इतनी देर है परमात्मा की प्राप्ति में, इतनी देर है। गंगा जी मिल गया, गंगा जी, गंगा जी मिल गया, बस मिल गया। अब दृष्टि नदी की दृष्टि नहीं है, अब नदी दृष्टि नहीं है, भाव बदल गया। अब नदी नहीं है, कोई पानी नदी हुई नहीं, साक्षात नदी गंगा। ऐसे ये परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सभी वासुदेव है, सब आत्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ है, अभी अभी बात नहीं, भगवान है, ये परमात्मा है। इतनी बात पूर्ण हो गया, साक्षात परमात्मा है। यदि से जो जो है सब परमात्मा, मैं तू है ही नहीं, न मैं है, न तू है, न ये है, न वह है, क्या है, परमात्मा है। एकदम हो जा, एकदम तत्काल हो गया, पूरा पूर्ण, कुछ बाकी नहीं रहा। परमात्मा है साक्षात, सब परमात्मा, एक तेरे भी ऐसी दूसरी चीज नहीं है, सब परमात्मा। एक एक कही है, दूसरे माने, गौर के दोनों ज्ञाने, एक एक कही दूसरे उठापे, गौर के दोनों पपे। बहु नाम जन्म नाम अंधे ज्ञानवान माम प्रपद्यते। क्या ज्ञानवान? वासुदेव स्वरूप ज्ञानवान, सब उस परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानवान महात्मा दुर्लभ है। इसमें जगत मान करके और संसार में जगत नहीं, जगत नहीं है, परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। ये नदी मामूली नहीं है, गंगा जी साक्षात। अच्छा गंगा जी, गंगा जी विष्णुपाद हो तुम्हें भगवान के चरणों का जरा है। अच्छा ऐसा कहते ही सुनते ही तृप्त हो जाए। शंकर का नाम निशान नहीं, कब आ गया पूरा। परमात्मा ही है, इस परमात्मा की प्राप्ति इतने में हो गई। ये नहीं जैसे है तो फिर दूसरी बात है, दूसरी है कि हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। दो बात मान लो, हमारी कोई चीज नहीं है, त्रिस्थिति की स्थिति किसी से हमारी नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए। हमारा शरीर रोज रोटी चाहिए, वस्त्र चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए, और कोई साधन है ही नहीं, साधन कभी है ही नहीं। हमारी कोई साधन नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं है। इसे क्या गई? इसे हमने ममता चली गई। मेरी ये चीज है, मेरी ये चीज नहीं है, मेरी तेरा कुछ नहीं है। ये खूब स्मल रही है, कुछ लाए नहीं, कुछ ले जा सकते नहीं, इस बातें बड़े हुए भी रख सकते नहीं। ये ताकत नहीं है कि हम हमारे पास चीज है उसको रख ले, रहेगी ये जाएगी, जब चल जाएगी। आप चाहोगे हम नहीं जा देंगे, ये चलेगी नहीं। आप इस बार हमारी है ही नहीं, हमारी हो तो हमारे पास में है, हमारी है ही नहीं। और हमारे कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए क्या हुआ कि इच्छा गई, इच्छा गई, इच्छा गई, ममता गई, इच्छा गई, बस मेरी कोई चीज नहीं है, ममता गई, मैं कुछ नहीं चाहिए, इच्छा गई। तो जो चीज प्राप्त है उनमें ममता होती है, तो ममता गई, हमारी है ही वो चीज। और अमुक चीज चाहिए तो ये कामना होती है कि अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, तो ममता गई, कामना गई, ठीक हो गया, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा एकदम। दो ही बात, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। प्राप्त में ममता, अप्राप्त ही इच्छा। जो चीजें है वो चीजों में मिली हुई है, वो प्राप्त वस्तु है, प्राप्त में ममता नहीं है, अप्राप्त ही इच्छा नहीं। वो चीज नहीं, रुपया नहीं, रुपया हो जाए, वो चीज नहीं, वो जाए। ममता और कामना दोष है। अनिच्छा अनिच्छा इच्छा ही सच्ची अनिच्छा पद है असापद असापद है अच्छा कोई चाहता नहीं है। हजारों लाखों करोड़ रुपए आ जाए तो मोज सब चला जाए कोड़ी न रहे तो मोज फर्क नहीं पड़े अपना आ जाए तो मोज है चले जाए तो मोज है अपने एक ही साथ रहे कोई फर्क नहीं ठीक हो जाएगा ठीक ठिकाना पहुंच जाएगा प्राप्त में ममता नहीं अप्राप्त की इच्छा थे पूर्ण बुद्ध हो गया दो ही बात में लाखों करोड़ों पर आ जाए तो आनंद कोड़ी एक हजार है सब चला सा है अपना होने से अपना क्या चल गया अपने क्या चल गया अपने क्या चल गया फिर बैम है बैम कुछ नहीं किया आ गया बहुत आ गया क्या आ गया बैम है कसु लेना न देना मगन रहना कसु लेना न देना मगन रहना कोई चाहना नहीं किंचित मात्र भी चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह जिसके कसने चाहिए सब शान पति कुछ नहीं चाहिए शरीर रहे तो मौज शरीर जावे तो मौज शरीर ठीक रहे तो मौज बीमार रहे तो मौज चला जाए तो मौज अपने घर शरीर से अपने क्या लेना है शरीर रहे तो क्या क्या विलक्षणता होगी नहीं रहे तो क्या होगा हुआ भैया कुछ नहीं शरीर गया तो ठीक है अरे गया नहीं रहा तो मुझे रहेगा तो है नहीं संसार मात्र की चीज एक ही कायदा है मिल नहीं बिछड़ने मिल नहीं बिछड़ने मिल नहीं बिछड़ने दो ही स्वरूप है मिल गई बिछड़ गई मिल गई बिछड़ गई मिल गई बिछड़ गई जो मिलती है मिल जाती है वो अपनी होती ही नहीं अपने ईश्वर है भगवान है वो मिले हुए पहले से मिले हुए है सर्वेश सबके हृदय विराजमान है सबके हृदय विराजमान है सदा पहले से ही है ऐसा तो है ही नहीं वियोग होता ही नहीं आने जाने वाली होती प्रकृति की चीज है माया की ये सब आने जाने वाली है मिलने मिसने वाली है मिलने मिसने वाली अपनी चीज होते है अपने कैसे हुई आई और चली गई अपनी नहीं अपने है ही नहीं अपने है ही नहीं उस आने में जाना ही है फर्क है आ जा तो मौज असली जाए तो मौज अपने से फर्क पड़ता नहीं अपने में क्या फर्क पड़ा चीजें आ गई लाखों करोड़ आ गया तो अपने क्या फर्क पड़ा और सब चला गया तो क्या फर्क पड़ा अपने फर्क पड़े ही थे अपने को अपना परमात्मा अपने हृदय में है सब में वो हमारा है वो हमारा जाता ही नहीं कभी समय समय समय रहता है हर पहले से ही है और सदा ही है सदा ही रहेगा सदा ही रहे वो ही हमारा है जो सदा नहीं रहता वो हमारा नहीं होता वो हमारा होता ही नहीं। जिसका संयोग और वियोग होता है वो हमारा है। वो हमारा है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। मेरे मिली मिली मिली मिली हमारी कैसे हुई बात। हमारे तो एक ही है, हमारा तो वही है जब हम भी मिल जाओ जाकर। हमें नहीं, मैं नहीं, मैं है नहीं, मैं तो नहीं है, एक परमात्मा ही है। न मैं है, न तू है, न ये है, न वो है, एक परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान ही है। बड़े बड़ी प्रसन्नता है आनंद। हरदम प्रसन्न, हरदम बोझ बोझ, सदा दिवाली संत के आठ ऊपर आनंद, आठ ऊपर आनंद है हरदम, सदा दिवाली संत के। सही है, भगवान हरदम अपने साथ है। कैसी एक मौज है, कैसा आनंद है, हरदम रहने वाले परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही है, सिवा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, परमात्मा ही है। सुख रूप हो तो परमात्मा, दुख रूप हो तो परमात्मा, लाभ रूप हो तो परमात्मा, हानि रूप हो तो परमात्मा, ये रूप है आने जाने वाले, रहने वाली चीजें नहीं है। रहने वाले जो चल रहते हैं, जो कोई तो रहेगा, संसार सब लीन हो जाए तो ही वैसे ही रहेगा, संसार बहुत बढ़ जाए तो ही वही वैसे रहेगा, मान आदर सत्कार हो जाए तो ऐसे ही रहेगा, अपमान तिरस्कार निंदा हो जाए तो ऐसे रहेगा। हमें हमारा क्या फर्क पड़ा, मान आदर सत्कार हुआ तो क्या हुआ, अपमान तिरस्कार हुआ तो क्या हुआ, हमारा कुछ फर्क पड़े नहीं। फर्क पड़ा, यही फर्क है, कोई फर्क नहीं। बहुत लाभ हुआ सच्ची बात, बहुत घाटा हुआ सच्ची बात। हमारे संग साथी सब मर गए तो मरने वाला ही मरा है, बिना मरने वाला मरा ही नहीं। मरने वाला तो मरेगा ही, नहीं मरने वाला नहीं, मरने वाला नहीं मरेगा फिर तो किस बात का, मरने वाला तो रहेगा नहीं, पक्की बात है। नहीं मरने वाला नहीं मरेगा कभी, मौज रहेगी, हर तो मौज। संत महात्मा जानकार होते हैं, वो उसी से ही प्रेम करते हैं जो हरदम रहता है, और आता है जाता है उसे प्रेम नहीं करते, उसी का प्रेम है। आना जाना संयोग वियोग, वियोग संयोग, ये संसार है। संयोग और वियोग ये संसार, और एक परमात्मा है वासुदेव सर्वम। सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, बात इतनी है। सब महात्मा सुदुर्लभ, भगवान है जो तो सुलभ है। अनन्य चेता सा तुम यो मां स्मृति नित्य सा तस्य अहम सुलभ, भगवान का सुलभ, महात्मा दुर्लभ। भगवान का स्वरूप है। वासुदेव स्वरूप से सब महात्मा दुर्लभ मौज होंगे। जो संयोग होता है वियोग होता है वो अपने है ही नहीं, पहले से याद कर ले वो अपने नहीं, अपने नहीं उड़ती वो, अपने औषधि अपने ध्यान नहीं होती, संयोग और वियोग होता अपने नहीं। अपने प्रभु है वो असंयोग वियोग नहीं होता, वो है ही रहेगा नहीं होता ही नहीं, वो है ही रहता है सदा। दिवाली संत गए आठ आनंद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल वाह प्रभु वाह, क्या रूप धर्म की है, कहीं पत्थर बने हैं, कहीं वृक्ष बने हैं, कहीं मनुष्य बने हैं, कहीं गाय भैंस बने हैं, आप ही हो। आप कहीं संयोग वियोग लीला है, आप यहाँ लीला भगवान की लीला हो रही है। अन्याय भी होता है तो कर्जू लीला सी होती है। शरीर है तो आनंद हो, शरीर चाहे तो आनंद हो, शरीर कोई मतलब नहीं, शरीर सुख रहे तो आनंद, जावे तो आनंद, आज अभी ज्यादा से क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, तो आनंद अपने मौज है, इस मौज को पकड़ ले, मौज है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिख ना है, नहीं सो प्रगट देखिए प्रगट दिखते वो नहीं है। ये मकान पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, नहीं ही मुख्य है इसमें, सब संसार नहीं मुख्य, पहले नहीं है बीच नहीं, बीच में है सपना होता है, पहले नहीं बीच नहीं मुख्य है, संयोग और वियोग तो पहले वियोग और पीछे वियोग उसका सदा ही भी योग है, और परमात्मा का सदा ही योग है, नित्य योग है परमात्मा का, सदा ही मौज है आनंद है। इस बात से संयोग में वियोग में मौज रहनी चाहिए, धन आ जा तो मौज, चला जा तो मौज, अपना क्या गया क्या गया, हमारा गया ना आया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।